no już bez przesady. To nie ode mnie, a od pana Roberta. Cytuję państwa poranną korespondencję. Bez przesady, końcówka kwietnia, śnieg, śnieg z deszczem z samego rana, majówka za tydzień. Panie synoptyku, wyzywam pana na pojedynek. Żeby to się nie skończyło pewną taką złośliwością, że to za tydzień pan synoptyk dokładnie zrobi Ctrl-C, Ctrl-V, edycja kopiuj, edycja wklei, będziemy mieli prognozę pogody jak z dziś. Jak z dziś, dziś pochmurno będzie padał deszcz, zwłaszcza w północnej i wschodniej części kraju, a rano na południowym wschodzie, choć jak wynika z państwa sygnałów, nie tylko tam deszcz ze śniegiem. W ciągu dnia w południowej połowie kraju możliwe przejaśnienia. Wiatr umiarkowany i dość silny, wysoko w górach, w porywach do 60 km na godzinę, ciśnienie spada w dzień od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 13 stopni na Dolnym Śląsku. Wyzywam pana synoptyka na pojedynek. Po polsku to by było noho, a po angielsku? No i co taki redaktorek poranny prowadzący ma zrobić, kiedy to pan Darek po pierwsze przesyła swą radość, milion uśmiechów z takiej, a nie innej prognozy pogody. 3 stopnie w Bolesławcu i jest szansa na śnieg. No, w prognozie pogody jak nic. A z drugiej strony pan Stefan, nasz budzikowy podróżnik, o tym, że nadzieja na gorące lato. Krótka informacja, do tego dokumentacja fotograficzna z ciepłych południowo-zachodnich części tego kontynentu. Tak delikatnie, tylko napomknę, nie z ciepłych krajów. O, może jakoś udało się. No to spróbujmy znaleźć jakiś złoty środek. Choć państwo także podpowiadają, w poniedziałek, kiedy cały tydzień przed nami, nie tak jak ostatnio, No właśnie, budzikom śmierć. Za chwilkę do tego tematu wrócimy. Ale wcześniej zapowiedzi tego, co przed nami. Rzecz jasna, śledzimy to, co wydarzyło się wczoraj we Francji. Myślimy o wyborach i o zapowiedziach kolejnych wydarzeń właśnie związanych z wyborami we Francji. Zapowiadamy wydarzenie w Niemczech, bo nie tylko firmy, ale także naukowcy prezentują się podczas tegorocznych targów technologiczno-przemysłowych w Hannover Messe. Działalność polskiego stanowiska mają wspólnie zainaugurować szefowie rządów Polski i Niemiec. Wydarzenie potrwa do 28 kwietnia. Polskie Radio jest patronem medialnym polskiej obecności na tegorocznych targach technologiczno-przemysłowych Hannover Messe. Stan demokracji w Turcji, sytuacja na północnym Kaukazie to będą główne zagadnienia rozpoczynającej się w Strasburgu sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Na forum zgromadzenia podczas tej sesji wystąpią król Hiszpanii i prezydent Republiki Greckiej, a w obradach będzie uczestniczyła 14-osobowa delegacja Polskiego Sejmu i Senatu. Około 10 tysięcy osób weźmie udział w Marszu Żywych w Oświęcimiu. Początek około 13. Żydzi z całego świata oraz Polacy wraz z ministrami edukacji z 12 krajów w Dniu Pamięci o ofiarach zagłady co roku przechodzą trasę między dwoma dawnymi nazistowskimi obozami. Marsz odbędzie się po raz 26. Wiele zapowiedzi z tego, co dziś przed nami z kraju czy z zagranicy. Do usłyszenia w serwisach Trójki, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Zachęcamy do pozostania z nami, no jakkolwiek to zabrzmi. Budzikom śmierć. No dobrze. Jeśli musisz, bo ja chyba nie. I do domu z pozostaje tylko mi pośpiewać albo ponucić. Może tak budzikom śmierć. No niech będzie, niech będzie. Widzę, że państwo się obudzili i listy obudności podpisują szczególnie przy tego typu nagraniu. W poniedziałek tak sobie pomyślałem, a co, gdy za oknami. No dobra, już nie będę dołował. W każdym razie teraz na budziku 18 minut po godzinie 5 w kalendarzu poniedziałek. To chyba dość takich, bym powiedział, dołujących informacji. No mam nadzieję, że nieco lepiej będzie, jeśli chodzi o tematy z dzisiejszej prasy. Z Rzeczpospolitej o tym, że rolnicy budowali zielone megawaty, a ręcząc swoim majątkiem, dziś nie mają na spłatę rat kredytów i boją się przejąć za bezcen. Właściciele wiatraków dotują je z innych działalności, na przykład rolniczej czy przetwórczej. To często biznesy rodzinne, stawiając pojedyncze turbiny, osoby te lokowały w nich oszczędności życia lub zadłużały się, a dzisiaj mają problemy ze spłatami i walczą o przetrwanie. Powodem są taniejące zielone taryfy, które miały stanowić wsparcie od państwa. Małe wiatraki na skraju bankructwa, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza o tym, że wydłużenie podstawówki ma zatrzymać dzieci w znanym środowisku. Jak pisze Wyborcza, rodzice jednak przenoszą je w poszukiwaniu klas sportowych, dwujęzycznych i lepszych nauczycieli. Szkoły zmieniają nawet całe klasy. Wyborcza donosi, że wielu rodziców nie chce, by ich dzieci zostały w tej samej klasie w ostatnich latach w szkole podstawowej. Są przekonani, że nauczyciele w gimnazjach są lepsi. Ponadto w podstawówkach nie ma na przykład dobrze wyposażonych pracowni chemicznych. O tej sprawie dziś Gazeta Wyborcza. No i jeszcze puls biznesu o tym, że z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że 229 tysięcy przedsiębiorców zalega z opłacaniem faktur o łącznej wartości prawie 7 miliardów złotych. Krajowy Rejestr Długów po raz 13 przeprowadzi wielkie wiosenne sprzątanie długów. Akcja właśnie rusza, tym razem po raz pierwszy wspólnie z firmą windykacyjną. Organizatorzy chcą pomóc odzyskać przeterminowane należności. W poprzednich edycjach, przypomina Puls, w akcji wzięło udział ponad 63 tysiące przedsiębiorców, którzy dzięki wsparciu Krajowego Rejestru Długów odzyskali łącznie 1 900 000 zł. Wpis do rejestru dyscyplinuje dłużnika. O tym dzisiejszy Puls Biznesu. Trzy tematy, trzy gazety. Na razie tyle z prasy, a do gazet wrócimy w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 6, właściwie już za godzinę. Pierwsze strony gazet. Coś mi się wydaje, że także na te strony sportowe. Niekoniecznie zawsze ostatnie, ale jednak, no tak właśnie w gazetach to wygląda. Również będziemy zaglądać. 21 minut po godzinie 5. Już za chwileczkę muzyczne trójkowe kalendarium. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że nawet z dyplomem zgłupiejesz, że zanudzisz talentem, przez dwojga złego można wybrać trzecie. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że przepiórka żyje pojedynczo, w życie bez pieniędzy, w każdego łosia, co ma żonę klępę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Nie wierzysz, mówiła miło, zmarłą, co żywa, pojawia się we śnie, w modnej nowej spódnicy, w modnej nowej i rozciętej z boku. Nie wierzysz, mówiła miłość, w najlepsze, najgorsze, dziewczynkę z zapałkami, w niebo i piekło, w mieszkanie za rok, w diabła i Pana Boga. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Oh, poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Hej, hej, hej, hej. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. 24 minuty po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Oczywiście także ze świata muzyki, no ale wszystko po kolei. W roku 1731 zmarł Daniel Defoe, angielski pisarz, autor m.in. przypadków Robinsona Crusoe. Dziś mija 286. rocznica jego śmierci. 103 lata temu urodził się Jan Karski, legendarny kuriel Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierz Armii Krajowej, świadek Holokaustu. Jako pierwszy przekazał na Zachód osobistą relację o zagładzie Żydów w okupowanej przez hitlerowców Polsce. Przypomnijmy, że po wojnie osiedlił się w Stanach Zjednoczonych, zmarł w Waszyngtonie w wieku 86 lat w roku 2000. W 1942 roku zmarła Lucy Mount Montgomery, powieściopisarka kanadyjska, autorka m.in. cyklu powieści o Ani z Zielonego Wzgórza. 46 lat temu zmarł Józef Krzeptowski, ratownik górski, nazywano go królem tatrzańskich kurierów. Podczas niemieckiej okupacji przeprowadził przez zieloną granicę rekordową liczbę osób. Został pochowany w Zakopanem na Pęksowym Brzysku. W roku 2004 o 16:16, równo 11 lat temu, Janek Mela i Marek Kamiński zdobyli biegun północny. Janek stał się najmłodszym na świecie człowiekiem pierwszym w historii niepełnosprawnym, który dotarł właśnie na biegun. 10 lat temu papież Benedykt XVI zainaugurował swój pontyfikat, przypomnijmy, trwający do 28 lutego 2013 roku. Od tego czasu papież Benedykt XVI jest papieżem seniorem. 5 lat temu zmarł Wojciech Siemion, aktor teatralny i filmowy, jeden z najpopularniejszych aktorów filmowych i teatralnych, popularyzator polskiej poezji, miłośnik rodzimego folkloru. 3 lata temu zmarł Tadeusz Różewicz, wybitny dramaturg, poeta XX wieku, autor m.in. Kartoteki i Białego Małżeństwa. W muzycznym kalendarium pamiętamy o urodzinach, a dziś m.in. urodziny obchodzi amerykańska piosenkarka, aktorka Barbra Streisand. Stand. apart, how grand we are. Little by little we meet in the middle, there's danger in the dark. With the love you're building up, you gotta be mine. We take it away. It's gotta be night and day, just a matter of time. And we got nothing to begin to young. Our love will climb any mountain, near or far. We are, and we never. And we got nothing to be sorry for. Our love is one in a million. Eyes can't see that, that we got a highway to the sky. I don't wanna hear your goodbye. Don't wanna hear your goodbye. I don't wanna hear. Barry Gibb i dzisiejsza jubilatka Barbara Streisand urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już 5:30, pora na prognozę pogody. Dziś pochmurno będzie padał deszcz, zwłaszcza w północnej i wschodniej części kraju. Rano na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem. W ciągu dnia w południowej połowie kraju możliwe rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach porywisty, ciśnienie spada, a na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku.

his angels, dancing in the deepest oceans, twisting in the water. You're just like a dream, you're just like a dream. I must have been asleep for days. Your moving lips to breathe her name. I opened up my eyes and found myself alone, alone, alone above a raging sea. Stole the only girl I loved, drowned her deep inside of me. You, soft and lonely. You, lost and lonely. The Cure, tak pięknie wszystkim fanom i nie tylko z samego rana. Już sobie popadało, się wypadało, zdaje się pytać pan Zdzisław z Łodzi, gdzie popadał deszcz. Deszcz to mało, deszcz ze śniegiem z zachlapanej Łodzi, gdzie plus dwa tylko. Pozdrawiam pan Zdzisław. Pięknie dziękujemy. Na dzień dobry także pani Beata, pani Ania, pełna kowronków w poniedziałek, jakoś tak jasno za oknem i ptaki już śpiewają. Zimno, tylko 2 stopnie w Gliwicach. No to my na rozgrzewkę. Kolejne nagranie. Aaron Combs, perkusista, Spin Doctor, skończy 47 lat. No wszystkiego dobrego. Rock and roll song. Oh, little miss, little miss, little miss. Doctor, doctor, doctor, doctor and doctor, spin doctor z muzycznym trójkowym kalendarzu. Za kwadrans szósta, no i najważniejsza data w muzycznym, radiowym kalendarzu. To na pewno na dziś najważniejsza data. 35 lat temu odbyło się pierwsze notowanie listy przebojów trójki. Niedźwiedziu, baloniku, choć nie kandydujecie, życzymy dużo głosów. Lat listy przebojów trójki. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany? She said, I think I remember the film. As I recall, I think we both kind of. And I say